وعن عبادة بن السامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. عباد بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں وحولہ کہ آپ کے ارد گرد عصابت ایک مضبوط جماعت تھی صحابہ کرام سے تو حضور نے فرمایا یہ مقولہ ہے آپ کا بایعونی میرے ہاتھ بھی عاد کرو اس بات پہ اللہ تشرکو باللہ شیئا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے ولا تسرقو چوری نہیں کرو گے ولا تزنو زنا نہیں کرو گے ولا تقتلو اولادکم اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے ولا تاتو ببہتان اور تم اتیان نہیں کرو گے اسی جھوٹ کے ساتھ تفترونہو جو جھوٹ تم بناتے ہو بین ایدیکم اپنے ہاتھوں و ارجلکم و پاؤں کی درمیان ولا تعصوا فی معروفنا اور نافرمانی نہ کرو نیکی کی فمن وفا منکم جو پورا کرے گا تم میں سے یہ باتیں فاجرہ علی اللہ اس کا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا ومن اصاب من ذلک شیء اور جو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا زنا کرے گا چوری قتل کرے گا بہتان لگائے گا نفعوقب به فی الدنیا اور اس کی سزا اس کو دنیا میں ملی فہو یہ دنیاوی سزا کفارۃ لہ یہ گناہوں کی معافی ہے ومن اصاب من ذلک شیء اور جو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا ثم سترہ اللہ علیہ پھر اللہ اس پر پردہ ڈالے گا فہو الی اللہ مرنے کے بعد وہ خدا کی سپرد ان شاء عفا عنہ اگر چاہے آخرت میں بھی معاف کرے گا و ان شاء عاقبہ اگر چاہے تو اس کو عذاب دے گا فبایعناہ علی ذلک ہم نے حضور کے ہاتھ بیعت کی اس بار. عباد بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ حولہ آپ کے ارد گرد عصابت ایک بڑی جماعت تھی من اصحابی کیا فرمایا بایعونی میرے ہاتھ بیعت کر بیعت کی اقسام ہیں ایک بیعت علی الاسلام ہے کہ ایک کافر آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتے مجھے مسلمان بناؤ اور پھر آپ اس سے وعدہ لیتی ہوئی ہاتھ میں ہاتھ دے دیں یہ بیعت سنت صحابہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے حضور کو فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں حضور نے فوراً ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ پیچھے کر دیا حضور نے فرمایا کیا آپ نادم ہو گئے تو میں نے کہا نادم نہیں لیکن میں ایک شرط لگاتا ہوں وہ یہ کہ زمانی کفر کے میری جتنے مظالم و گناہ ہے وہ معاف ہو جائے تب میں بیعت کروں گا تو حضور نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ آپ یہ شرط نہ لگائے اسلام ماضی کی گناہ معاف کر تو اب دیکھو حضرت عمر بن العاص نے اسلام کے پر حضور سی کے ہاتھ بھی آج کی یہ سنت صحابہ ہے اس میں کسی کے اختلاف کی. دوسری بیعت خلافت ہے بیعت کہ مسلمان اپنا امیر المومنین جو ہے وہ چنے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ ہم آپ کے ہاتھ پیر بنیں گے، وفادار بنیں گے. یہ بیعت جو ہے یہ سنت صحابہ ہے. تمام صحابہ نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر، پھر حضرت عمر کے ہاتھ پر، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، پھر اس کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. یہ بیعت خلافت ہے اور یہ بھی سنت انبیاء، سنت انبیاء. ایک بیعت علی الجہاد ہے کہ آپ امیر کمانڈر کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں کہ ہم بھاگیں گے نہیں، بکیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، گردن کٹائیں گے اسلام کی خاطر. یہ بیعت علی الجہاد ہے، یہ بھی سنت صحابہ ہے. بیعت الرضوان مشہور ہے کہ حضرت عثمان کو حضور نے مکے میں بھیجا اور افواہ پھیل گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، تو حضور نے فرمایا بیعت لو مجھ سے، میرے ہاتھ بیعت کرو کہ عثمان کا بدلہ لے کے رہیں گے. تو تمام صحابہ نے بیعت، یہ بیعت علی الجہاد. ایک بیعت علی الطاعت ہے کہ آپ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور کہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں زنا نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا. یہ بیعت علی الطاعت ہے، اس کا ذکر ہے. بایعونی علی اللہ تشرکو باللہ شیئا، ٹھیک ہے. یہاں چوتھی بیعت کا ذکر ہے اور یہ اس حدیث میں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا اچھا کہاں لانگری والی میں ہے؟ اچھا اچھا تو 11 بجے تشریف لائے، 11 بجے تک میرے اسواف ہیں. ہاں ہاں ہاں اگر وہ نہیں آ سکتے تو میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بزرگ آئے ہیں تبلیغ. الا اللہ تشرکو باللہ شیئا، ایک بات تو بیعت کی قرینی، دوسری بات یہ کی ہے کہ عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ بات اس وقت فرمائی، حولہ عصابۃ من الصابہ، کہ آپ کی گرد گرد صحابہ کی جماعت تھی اور صحابہ کرام تو مسلمان تھے اور مسلمان شرک نہیں کرتا. تو حضور کیوں فرماتے ہیں اللہ تشرکو باللہ شیئا؟ اس کا قرینی جواب دیا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے ایمان والو تم، تو ایمان تو ہے، پھر آمنوا کا مطالبہ یہ تحصیل حاصل ہے. تو وہاں مفسرین جواب دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ، یا ایھا الذین آمنوا استقیموا علی ایمانکم، اس ایمان کو چھوڑو نا، اس پر قائم دائم رہو. تو لا تشرکو کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر جو عدم شرک ہے اس عدم شرک پر قائم و دائم رہو. بات سمجھ میں؟ یہ نہیں ہے کہ شرک چھوڑ دو، شرک تو وہ چھوڑ چکے تھے، اس چھوڑنے پر دائم رہو، ایسا نہیں کہ دوبارہ شرک اختیار کرو. ٹھیک ہے، ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک شرک اختیاری ہے، ایک غیر اختیاری. اختیاری تو یہ ہے العیاذ باللہ کہ انسان غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، غیر اللہ کو حاجات میں پکارے، غیر اللہ کے نام منت مانے، ہاں، اور ان کو مشکل کشا عالم الغیب سمجھے، یہ شرک اختیاری ہے. ایک شرک غیر اختیاری ہے، بسا اوقات انسان سے غیر شعوری طور پر ایک عمل، ایک قول صادر ہوتا ہے اور اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرات صحابہ میں شرک نہیں تھا اختیاری, اور یہاں فرمائے احتیاط کرو کہیں غیر اختیاری شرک تمہارے اندر نہ گھسے. حدیث میں ہے الشرک اخفى من دبیب النمل, اندھیری رات ہو, کالا پتھر ہو, چکنا پتھر ہو, اس پر کالی چیونکی چلتی ہو, جیسے اس کی کسکساہٹ مخفی ہے, شرک کا داخلہ بھی اسی طرح مخفی طور پر انسان کے اندر ہوتا ہے. الشرک اخفى من دبیب النمل, جس طرح غیر شعوری طور پر چیونکی چلتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, اسی طرح کفر گھس جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر علماء کا مذاق اڑاتے ہیں, ایک دوسروں کو سرانوں کے ساتھ پھینکتے ہیں, لیٹتے ہیں, ہنستے ہیں, دین کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ سب نکاحیں ٹوٹ جاتی ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کافر ہو گئے, وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں, لیکن مجلس میں علماء کا مذاق ہنسنا یہ انسان کافر بناتا ہے. تو یہاں لا تشرکوا باللہ شیئا کا معنی یہ ہے کہ کہیں غیر شعوری طور پر شرک تمہارے اندر گھسے نہ. چوری مت کرو, زنا مت کرو, ولا تقتلوا اولاد, اور یہ تینوں گناہوں سے بچنا علم کی ذریعہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا انسان کو اللہ نے قوت عقلی دی ہے, اس میں غرور ہے, اس کی انتہا شرک پر, لیکن جب علم کی وجہ سے عقل عاجز ہو جاتی ہے تو شرک سے بچ جاتا ہے. دوسرا انسان کے اندر قوت شہوت ہے, اس کا معراج زنا ہے, لیکن جب انسان علم کا پانی شہوت پہ ڈالے تو وہ اعتدال پر آ جاتا ہے, تو زنا سے بچ جاتا ہے. تیسری قوت انسان کے اندر غضب و غصے کا ہے, اس کی انتہا قتل پر ہے. علم انسان کے ساتھ ہو تو غصہ دبا رہتا ہے, تو شرک سے بھی بچتا ہے, زنا سے بھی بچتا ہے, قتل سے بھی بچتا ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. ٹھیک ہے, یہ تین ٹکٹ ملے آپ کو علم کی وجہ سے, تو گئے کہ علم سبب ان ٹکٹوں کا, ٹکٹ سبب جنت کا, تو علم سبب کس کا؟ جنت کا. اس لیے امام رازی نے فرمایا ہے کہ ذالک یہ جنت لمن خشی رب, خاشعین کے لیے ہے یہ شکرا, اور انما یخش اللہ من عبادہ جمیعۃ العلماء اسلام, تو نتیجہ دیتا ہے ذالک لی جمیعۃ علماء اسلام, باقی سب جہنم. بات سمجھ میں آئی؟ اس نے سغرا کبرا بنایا, ذالک یہ جنت لمن خشی رب, خاشعین کے لیے یہ سغرا, اور انما یخش اللہ من عبادہ جمیعۃ العلماء. جمعیت کا لفظ زائد نہیں, علماء جمع ہے یا نہیں؟ تو ذالک لجمعیت, جلدی جلدی شامل ہو جاؤ ورنہ بڑا غرق ہو جائے. چوری مت کرو, زنا مت کرو, قتل اولاد کا نہ کرو. قتل اولاد کے اسباب دو تھے, ایک بیٹیوں کا قتل کہ کل ہمارا کوئی داماد نہ بنے, ہمارا کوئی داماد نہ بنے, اس لیے مکے میں دو جگہ تھی, ایک پلین جگہ اس میں جا بجا کنویں بنائے گئے تھے, عورت کی ولادت کا وقت قریب آتا تھا تو وہ جا کر اس کنویں کے اوپر بیٹھ جاتی تھی, دایاں پیچھے ہوتی تھی, جب بچی پیدا ہوتی تھی کنویں میں گزارتی. آج وہ کنویں بند ہے لیکن سعودی حکومت نے وہاں تین تین پتھر رکھے ہیں کہ یہ یہاں لڑکیاں دفنائی جاتی تاکہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے, اور لڑکوں کو قتل کر. اس سلسلے میں ایک پہاڑ تھا, یہاں غریب لوگوں کی لڑکیاں دفن ہوتی تھی, اور مکے میں ایک پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جبل السبع بنات, اس میں امیروں کی لڑکیاں جو ہے وہ دفن ہوتی. اور لڑکوں کو قتل کرتے تھے غربت کی وجہ سے کہ ہم اپنا پیٹ نہیں پال سکتے ان کو کیا پالیں گے. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم ویاکم. ان بچوں کو اللہ نے پہلے پیش کیا نحن نرزقهم, اس کا معنی تمہیں بھی جو رزق ملتا ہے بچوں کی تمہیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. تو اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببہتان, او ایسا جھوٹ نہ بولو جس کو تم بناتے ہو پیر اور ہاتھ اور پیروں کے درمیان. کیا مطلب؟ یہ خاوند ہے, یہ اس کی بیوی, بیوی نے یاری لگائی پھر بگاڑا کے ساتھ, پھر بگاڑا نے اس کو ٹھیکہ لگایا, بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ دو پاؤں میں اور دو ہاتھوں کے درمیان بنا, اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو کہتے ہیں سیٹ صاحب مبارک اور صاحب زیادہ تیرے گھر آیا ہے. تو یہ جھوٹ نہیں ہے, بھیجا تھا تو پھر بگاڑا نے اور منسوخ کیا کس کی طرف؟ سیر صاحب کی طرف. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا والا تھا تو بھی بختار, ایسا جھوٹ نہ بولو جو جھوٹ تم نے بنایا تھا دو ہاتھوں کے درمیان اور دو پاؤں کے درمیان, وہاں تو دوڑ لگا رہا تھا پھر بگاڑا اور مبارکباد دیتی ہو کس کو؟ سیر صاحب کو. ٹھیک ہے, ایک آدمی باہر ملک تھا, اس کی دو لڑکے پیدا ہو گئے, کسی نے کہا یہ کیسا؟ کہتے ایک مرتبہ یہ خواب میں آئی تھی, ایک مرتبہ میں خواب میں آیا تھا, مل گئے دو بچے میں. ولا تاسو فی معروف, نیک بات کا انکار نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ امیر آدمی جھوٹ بھی بولے آپ کہتے سچ ہے, اور غریب تبلیغی آپ کو خدا رسول کی بات کہے آپ کہتے یہ غلط ہے. یہ نہ کرو, معیار مال کو نہ بنا. غریب آدمی ہو لیکن دین کی تبلیغ کرے آپ کہتے اس سے بڑی حقیقت نہیں. امیر آدمی جھوٹ بولے تو امانت کی وجہ سے اس کو سچ نہ کرے. امیر اگر کہے دو ضربے دو حاصل پانچ تو آپ مانیں, اگر تبلیغی کہے دو ضربے دو حاصل چار آپ اس کے انکار کر سکتے ہیں. غریب کے کہنے سے سچ جھوٹ نہیں بولتا بنتا, اور امیر کے کہنے سے جھوٹ سچ نہیں بنتا. اللہ نے فرمایا آدمی کو نہ دیکھو, اس بات کو دیکھو جو وہ کرتا ہے. فمن وفا منکم, جو پورا کرے گا تم میں سے یہ احکام, فاجرہ علی اللہ, اللہ کا فضل ہے کہ وہ تمہیں ثواب دے گا. ومن اصاب من ذلک شیء, اور جو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا, فعوقب به, اس کا بدلہ دیا جائے اس کو دنیا میں, کفارت له. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ایک آدمی نے زنا کیا اور اس لڑکی کو سنسار کیا گیا تو زنا معاف ہوا یا نہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں معاف ہے, امام مالک کہتے ہیں معاف ہے, امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں معاف ہے, آخرت میں زنا کی سزا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, وہ مفوض اللہ ہے, انشاء عفا و انشاء کرا. یہ دنیا میں جو پتھر لگے یہ تو انسانی عزت لوٹنے کے بدلے میں لے, اور وہ انسان خدا کی ملکیت ہے, خدا نے اپنے مل کا بدلہ بھی نہیں لیا, وہ اللہ کی مرضی ہے, چاہے معاف کرے چاہے دے دے. ائمہ ثلاث اس آیت سے استدلال کرتے ہیں, جو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا, فعوقب به فی دنیا, اور ان کو سزا مل جائے دنیا میں, فہو کفارت لہ, دنیاوی سزا اس کے لیے کفارہ ہے. ٹھیک ہے, تو دنیاوی سزاؤں کو وہ مکفرات سمجھتے ہیں. امام صاحب دنیاوی سزاؤں کو ساترات سمجھتے ہیں, یعنی پردہ پڑ گیا سزا ملی, باقی گناہ معاف نہیں ہے. ائمہ ثلاث اس استدلال کرتے فہو کفارہ لہ. امام صاحب اس روایت کا جواب دیتا ہے کہ عقوبہ سے مراد سنساری حدود نہیں ہے کہ زانی کو حد لگ جائے, قاتل سے قصاص لیا جائے, چور کا ہاتھ کٹ جائے, شرابی کو کھوڑے لگ جائے, یہ سزا مراد نہیں ہے. عقوبہ سے مراد ہے جسمانی بیماری, ایک آدمی نے زنا کیا وہ بیماری میں مبتلا, غربت میں مبتلا ہوا, پریشانی میں مبتلا ہوا, تو بیماریوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں. تو اس سے مراد حدود ہے یا جسمانی تکلیف ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. ومن اصاب من ذلك شيئا او جو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا او ثم ستره الله پھر اللہ اس پر پردہ ڈالے گا یعنی کسی کو پتہ نہ چلنے دے فهو الى الله وہ خدا کی سپرد ہے ان شاء عفا عنه اگر چاہے آخرت میں بھی معاف کرے گا او ان شاء عاقبه فبيان ولا ذلك اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے چوری کرتا ہے تو اس کے لیے سزا واجب ہے یا نہیں ہے تو معتزلہ کا خوارج کا مذہب یہ ہے کہ عقاب عاصی کا واجب علی اللہ ہے خدا پر واجب ہے کہ زانی کو آخرت میں سزا دے چور کو سزا دے شرابی کو سزا دے عقاب العاصی واجب علی اللہ اہل سنت والجماعت جو ہمارے ائمہ اربعہ ہے وہ فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ عقاب عاصی کا واجب علی اللہ نہیں اور نہ ثواب تبلیغی کا واجب علی اللہ ہے تبلیغی کو اللہ ثواب دے گا اپنی فضل سے دے اور عقاب عاصی کا واجب اللہ نہیں ہے اللہ چاہے ویسی معاف کر سکتا ہے اور چاہے سزا بھی دے سکتا ہے اہل سنت یہاں سے استدلال کرتا ہے ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ بات سمجھ میں گئے تو یہ اہل سنت کی دلیل ہے فبایعنہ علی ذلک ہم نے اس باتوں پر حضور کے ہاتھ بیعت کر متفق علیہ